Escoltes Musicòpolis, la capital de la música. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. It's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. Right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Ja veieu com canten? Són Robbie Williams i Nicole Kidman. Something Stupid, tot un clàssic de la música, aquí a Musicòpolis, amb una versió més contemporània. Seguim amb Emmanuel, Toda la vida. Al teu costat, com sempre, Rafael Corbí. Toda la vida coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares para no amarte en exclusiva. Toda la vida poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas para no ser esclavo tuyo, para descubriendo puertas a escondidas para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras que me liberen de tus besos. Solo por eso, solo por eso, toda la vida para olvidarte, para perfecta, y yo buscando toda la vida, pensando siempre en tu egoísmo y por no ser esclavo tuyo. Soy el esclavo de mí mismo. Així era la música, doncs, que ens aportava Emmanuel també a través del nostre programa. Toda la vida, comentava. Des del 2006, Cerca de Shibuya, la cançó de la Casa Azul. Aquesta formació ens aconduïa aquesta cançó composta per en Guille Milkeway des de l'àlbum El Sonido Efervescente, déu-n'hi-do, de la Casa Azul. Sonora. quan jo n'era petitet, que festejava i presumia. Espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Ja, ara que ja en sóc grandet, que m'he tirat a mala vida, m'he dat a matar i robar, ofici de cada dia. M'agafar i em farà pagar amb ma vida. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet, yeah. també des de l'any 2006 i escoltant música del nostre país amb la troba Kung Fu i aquest en ritme rumbero amb Clavell Morenet. Un altre duet, si fa poc escoltàvem una de les cançons estàndards de la música, de la història de la música, el Something Stupid, ara sentirem a Jamelia amb Tiziano Ferro. És una pregària universal, Universal Prayer. Importante, pero si los titulares, guerra, violencia, muerte, vende. amor, esperanza, verdad, novedad. No se vayan todavía, que aún hay más. Volvemos después de la publicidad. El teatro está al cumple, no va a empezar otra función. El público espera que le den la medicina. Hoy la gente está en paz, se levantará el telón. Realidad y ficción están más cerca cada día. Contra el arte, la cultura, la inteligencia, la literatura, teleadicción, manipulación, too much information, mecanismo de control contra la comunicación, venta de ideología contra las ideas propias, telebasura contra la cultura, fiesta sensacionalista con actores de segunda fila, la caja tonta, dicen. Sale a escena una persona, joven, mujer, son las 7:30 de la mañana del 11 de marzo de 2004, estación de Atocha, Madrid. Cançó de Jarabe de Palo. Ens acompanyava amb aquest tema que es deia Sale a Escena. La traiem, aquesta cançó de l'àlbum Un Metro Quadrado del 2004. I aquesta és de Gloria Estefan, que ens acompanyarà amb la cançó anomenada I See Your Smile, veig el teu somriure, des d'un recopilatori que, publicat temps enrere, ens recollia els 58, segons la discogràfica, èxits més importants de la seva carrera artística. Aquest segment de Musicòpolis el tancarem també la música de Parking, amb Potser Demà. Però primer, com hem dit, Gloria Estefan. I get a little tongue twisted every time I talk to you when I see you. And I'm so glad that you just missed it. The way I stand to memorize your face, to kiss you in my mind, love you all the time. 'Cause when I right enough to what would happen. Yes, I had to let you know the truth. No, I've got to do this. Would you hold my hand right through it? Would you? 'Cause when I close my eyes, I still can see your smile. Trepitjat, sento que el vent murmura entre les roques, que el seu poder és gran, que amb l'ajut del pas del temps i el mar els rocs seran com fan. Miro l'aire i veig la lluna amb bella solitud, però a ella res d'això li ve de nou, de la força del costum. No t'ha estimat, no ho fa. Sé que avui la veu que has dit no vol dir un fil de mà. Sé que aquesta nou s'endugui a camp i la tristor, la culpa i la raó. No t'ha estimat, no ho fa. Sé que avui la veu que has dit no vol dir un fins demà. Sé que aquesta zona llargues i fondes, plenes de buidor. Esforçant les muralles del meu castell i deixant el meu cor enmig de la tempesta. Recordo les batalles que per tu vaig fer. Encara conservo ferides obertes. Esforçant les muralles del meu castell. No pots demanar. Tenir-te No sé qué hagués donat per no fer.